Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Psikoloji bilimi ile Müslümanın perspektifinden incelenen özel psikoloji arasında belli bakış farklılıkları olması gerekiyor. Çünkü psikoloji esasen dünyada temelleri bir matematik gibi, bir fizik gibi oturmuş, evrensel değer haline gelmiştir de denmesi çok zor. Çünkü psikoloji bir meçhul dünya üzerinde çalışma yapmak zorunda. İnsanın iç alemini inceliyor. Hiçbir zaman bir tıp gibi kat'i sonuçlara ulaşamıyor. Yani tıpta kaslar üzerinde yüzlerce laboratuvar çalışması yapılıyor. Ama psikolojide sorduğunuz soruya cevap veren büyük oranda senin sorularına cevap veren denekler üzerindeki sonuçlardan bir şeyler elde edilmeye çalışıyor. Şüphesiz bu bilim çalışacak. Kim bilir psikoloji 200 sene sonra bugünkü tıbbın geldiği noktaya gelecektir. Allah böyle murad etmiş. Çalışacak. Geliştirecek. Tıp binlerce sene öncesinden yola çıktığı için çok daha fazla sonuç elde etti. Yani psikolojinin şunun şurasında en fazla 250-300 senesi var. Bir bilim olarak söz edilebileceği zaman bir üniversitede bir kürsü olması da neticede 200 seneyi bulmuyor. Bu bir ayıp değil. Eksiklik, tenkit edilecek bir şey değil. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Allah'ın dilediği kadarıyla da yükselecek ve artacak. Ancak henüz bu oluşum ve yapılanma sürecindeyken biz psikolojiye Müslüman gözüyle, mümin perspektifiyle baktığımızda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Yani psikolojinin dikkatinden kaçmış noktaları görüyoruz. Bir kere şunu bilmek gerekiyor. İnsanı yaratan kadar insanı kimse bilemez. Bu kural. İnsanı yaratana sormak gerekiyor. İnsanla ilgili bir karar verileceği zaman. Eğer insan tek başına yaratanından kopuk, kendi halinde bir iş becermeye kalkarsa, özellikle de psikolojide bocalar. Bu bocalamayı şimdi görüyoruz. Sadece örnekler üzerinden mümin olmanın, yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah imanıyla olaylara, insana ve sorunlara bakmanın getirdiği farklılıkları mütalaa etmeye çalışacağız. Mesela bugünkü batı ağırlıklı gelişen psikolojide insana, kişiye tanınan haklar ya da onun sorunlarına getirilen çözümlerle Kur'an penceresinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminden geçmiş bakış arasında çok bariz bir fark var. Bugünkü Batı psikolojisi karşısına oturan insanın şahsına özel sonuçlar üretmeye çalışır. Onun mesela işte bir stresi vardır veyahut da içine kapanmıştır, ne bileyim depresyon geçiriyordur. Bu süreci onun şahsında, onun isteği doğrultusunda, onunla şekillenerek A şahsı psikoloğa gittiğinde A şahsı üzerinden onun zevklerini, beklentilerini karşılayacak çözümler üretmeye çalışır. Ve psikolojinin, psikoloğun önüne oturulduğunda hemen hemen en ağırlıklı mesajı sen güçlüsün, sen çözersin. Her şey senin içinde. Yaparım de yaparsın diye bir, ben tabii sembolik olarak özetliyorum bu ifadeleri. Neticede bir bilim bu. Dosyalar dolusu, ciltler dolusu karşılığı var bunun. Ama özet olarak karşısındakinin üzerinden bütün çalışmaları çözmeye çalış. İnsan şöyledir, bu temel ayarlarına gelsin. Mesela matematiksel sonuçlar gibi, işte 3 ile 3 yan yana geldiğinde 6 yapar. 3 daha 6, böyle değerler üzerinden değil, herkese uyarlanabilecek, işte bazı prensipler doğrultusunda diye özetleyebiliriz. Biz Müslüman olarak ise böyle düşünmüyoruz. Böyle düşünemeyiz zaten. Psikolog sen yapabilirsin. 3 yaşında çocuğa bile kalkabilirsin sen diyor. Demesi lazım. Elindeki bilimsel veriler bunu gösteriyor. Ama Kur'an وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا. İnsanı zayıf yarattık. İnsan cimridir, mızmızdır, korkaktır, endişelidir. Kur'an'ın bakışıyla psikolojinin genel bakışı arasında ciddi bir fark var. Kur'an'ımız insanı aciz, üzerine hafif dokunduğunda ağlar, gece karanlıktan korkar, yalnız kalmaktan korkar, şehvetin önünde dayanamaz bir tip olarak görür ve sen güçlüsün, yaparsın demez. Zekki nefsek, arındır kendini, mücadele et, eğitimle bir noktaya gel diye tavsiyede bulunur. Ayetleri okuyacağız. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Benliğini düzeltmek için çalışan kurtulur, Allah buyuruyor. Çünkü insan zayıf, cılız, kas vesaire sistemden yaratıldığı için öyle psikolojinin dediği gibi sen bir tanesin, kalk ayağa, dünya ayağa kalksın der gibi değil. Mücadele edeceksin. Bu küçücük bir parmak kadar bile olmayan fidandan çınar büyüteceksin der. Bu fidanı buluğ çağına geldiğin günden itibaren sulamak zorundasın. Budayacaksın, sulayacaksın, bunun için ibadet yapacaksın, bunun için imanını takviye edeceksin. Yani pek çok sebepler ve yöntemler tavsiye ederek bu cılız, korkak, mızmız, cimri, kendine düşkün, bencil insandan büyük bir insan çıkacağını söylüyor. İnsan temelinde böyle güçlü değil. Temelinde tıpkı annesinin karnından yaklaşık 3 kilo kadar çıktığında ne kadar cılız böyle insan, bebeğin kafasını parmağınla dokunsan aşağı iniyor. Kemiği bile oluşmamış. Kafatası bile oluşmamış henüz. Eğri büğrü balon gibi ezilecek durumda duruyor kafası. Yani bu kadar cılız bedeni, kimliği de öyle cılız. Bedeniyle beraber onun ruhi yapısının, iç benliğinin, psikolojisinin de güçlenmesi lazım. Dinimizin bize verdiği nokta, insanın şekline göre yönlendirme, tipine göre elbise biçme rolü değil, insanın asıl kimliği olan ulvi dünyada kazanacağı kimliklere doğru yürümesini öğretmektir. Sonuçta gelinecek nokta aynı mı? Elbette aynı değil. Çünkü psikoloğun verebileceği şey, stresini artırdım, depresyonu düşürdüm, ne isteyecekse artık yani. Bütün bunlar içinde psikoloji bir geçici sorun üretme, yani intihar etmesin, ona buna saldırmasın, vesvesesi azalsın diyebileceği bu kadardır. Halbuki melekut alemine doğru yükselmeyi, en üst noktalara kadar gitmeyi emreden İslamiyet, o bir ilkokulun birinci sınıfı düzeyinde bile görülemeyecek kadar çok gerilerde bırakar psikolojiyi. Psikoloji sorun çözme ağırlıklı bir çalışmadı. Yani problemli insan üzerinde daha çok çalışıyor. Ama İslamiyet'in, Kur'an'ımızın mümin psikoloji profilinde ise sorun çözme bu işlerden bir kademe olarak kalıyor sadece. Şahsiyet yetiştirme söz konusu. Mükemmelliğe doğru koşan, meleklerle yarışacaksın, başka hiçbir çaren yok diyen bir anlayışla muhataptır. Ve bunu insana öğütlerken sen istedin diye bir şey olmaz. Yani psikoloji ne diyor? Sen dayanabilirsin. Dayan diyor. Nasıl dayanacağım? Tut elimden. Bir dahaki seansa gel diyor. Bir dahaki seansa gel. Ne yapsın yani, seninle oturup yemek yiyecek hali yok psikoloğun. Psikolojinin yapabileceği bu kadar. Ama mümin insana din diyor ki Allah ile beraber ol, hep güçlü ol diyor. Buna biz iman diyoruz. Sonunda bunu üç noktada toplayacağız. İman edeceksin. Seni yaratana itaat edeceksin. Senin yaratanın hoşlanmadığı işlerden uzak duracaksın. Bu üç şeyi gerçekleştirince o seninle beraber olacak. Seninle beraber olunca gökler senin gibi hissedeceksin o zaman. Sahabede gördüğümüz huzur bu işte. Açlığın ve gurbetin ve ölüm korkusunun ve ağır ibadetlerin çökertmediği şahsiyetler bunlar işte. İmanı var. İmanının içini dolduran itaati var. Ve o itaate aykırı isyanı yok. Bu üçlü ayak üzerinde duran mümin şahsiyet Allah ile bağlantılı şahsiyettir. Allah ile bağlantı kurdun mu? Şu kadar para verip terapi için gittiğin nokta senin içine sinmiş demektir. Nahl suresinin 127. ayeti bütün bu anlattıklarımın formülüdür. Vasbir ve ma sabruke illa billah. Vasbir ve ma sabruke illa billah. Bunu böyle not edelim. Sabredeceksin ama Allah'la sabredebilirsin. Yalnız sabredemezsin. Sabır da bir ilaç çeşidi değildir. Yani onu alıyorsun, onu alınca otomatik sabretmeye başlıyorsun. Ya da bir alet takıyorlar sana, bundan sonra yani protez bir ayak takar gibi. İnsana bir sabır takılmıyor, takılamaz. Vasbir ve ma sabruke illa billah. Sabredeceksin ama sabrın ancak Allah'la beraber olur. Allah da kuluyla nasıl beraber oluyor? Mükemmel bir iman. İyi bir itaat ve ciddi bir masiyetten uzaklılık, yani günahlardan uzak. Çünkü eğer günahlardan uzaklaşmazsan hem faiz, hem alkol, hem zina, hem yalan, hem hırsızlık, hem de Allah'la beraberlik. Bunu çocuk bile hayal etmez. Yani kimse bunu hayal etmez. Böyle bir şey olmaz. Hem itaat etmiyorsun, namaz kılmıyorsun, Allah'ın emri olan anaya babaya itaati gerçekleştirmiyorsun. Hem Allah seninle beraber olsun. Nasıl olsun ki Allah seninle? Niye seninle beraber olsun? Vasbir ve ma sabruke illa billah. İşte bizim mümin olarak psikolojiye katmak zorunda olduğumuz, en başta söyledik ya, mümin psikolog kardeşlerimin psikolojiye katkıları olması lazım. Belki 50 sene sonra bu bilimsel teoriler arasında geçecek de dünya psikolojiyle ilgili bölümlerde okutulacak. Acelemiz yok, acelemiz yok. Psikolojinin de acelesi yok zaten. Psikoloji de kaç asır daha mükemmelleşmek için bekliyor. Hala tıbbın çeyreğine gelemedi insana etkisi düzeltmesi açısından. Dolayısıyla acelemiz yok ama ciddiyetimiz var. Heyecanımız var, olması gerekiyor. Netice olarak mümin Allahu Teala ile, yani onu yaratanla, yani merkezle beraber kalır. Merkezle beraber kaldın mı sen? Yani otomatik sorunun yükseliyor. Yani inşallah Rabbim mağfiret buyurur. Bir hatalı söz söylemiş olmam. Tıpkı bu şudur kardeşlerim. Hani cep telefonuna bir mesaj geliyor. Kullandığın filan şirketin telefonunu kullanıyorsun ya. Bu akşam telefonunuz yenilenecek diyor. Bu akşam telefonunuz yenilenecek. Kapatmayın telefonunuzu diyor. Sabahleyin bir kalkıyorsun. Ekranda şu değişmiş, bu değişmiş, yeniliyorlar. Ta Amerika'da, işte Hollanda'da neredeyse o şirket senin kullandığın programı oradan yönlendiriyor. Ya cinler mi geldi bu cep telefonunda bu programı, benim yanımdaydı telefon demiyorsun. Niye demiyorsun? Telefon bir kabloya da bağlı değil. Bu olabilirliğe inanıyorsan sen, Kadir gecesi bana dönersen ben de seni orijinal fabrika ayarlarına çeviririm diyen Allah'a da inanman lazım. Bunu söylemeden de biz buna inandık elhamdülillah. Yani cep telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza bu tip yüklemeler yapılmadan da biz elhamdülillah böyle inanıyorduk ama günlük hayattan bir örnek olduğu için özellikle zikrettim. Öyle inandığım için değil yani. O olması da ben inanıyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu imanla da Rabbimin huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin diye dua ediyorum. Kardeşlerim, demek ki bir psikoloji algısını müminde farklı noktalara taşıyan ince ayarları yapıyoruz. Bunun sonucu olarak da mümin insanın psikolojisini ve mümin olmayan insanın psikolojisini, dolayısıyla iman edenler olarak bizde olması gereken psikolojiyi bir olay anında inceleyelim. Mesela bir trafik kazası anında inceleyelim. Trafik kazası oldu. Biri mümine, biri de mümin olmayana aynı şartlarda, aynı yolda, aynı araçla olduğunu kabul edelim. Müminden görülecek tavır nedir? Yani bir defa tedbirlerini almıştır o. Yani lastiği bakımlıdır, freni bakımlıdır, uykulu araç kullanmamıştır. Aracındaki ve yoldaki kurallara uymuştur. Kilometresine dikkat etmiştir. Buna rağmen kaza olmuştur. Öbürünün de aynı olduğunu kabul edelim. Yani iki taraf da aynı. Dolayısıyla şu anda yapabileceği bir şey yok. Yapması gereken daha önceki fazladan bir iş de yok. İkisini de bu durumda kabul edelim. Mümin sabırlıdır. Allah'tan geldi, bundan da bir hayır olacak diye bekliyordur. Ve yıkılıp dökülmemiştir orada mümin. Gerisini de intihar ederek bitireyim düşünmez. Ama ağlar. Of diye bağırır. Niye? Bu tabii bir nokta. Yani insan hem eline basacaksın hem de hiçbir şey olmamış gibi olmaz insanda bu. Bu ağlamak, üzülmek değil bizim itirazımızda. Bu mümin bu olaydan dolayı hayata küsmez. Yasal sınırlar içerisinde insan olarak bir iş yapıyordu. O işten bir kaza çıktı. Yine yasal yollarla haklarını arar. Öyle vurdum duymaz, ne boşver oldu demez. Her türlü makul düzeyde kimliğini korur. Öbür tarafa gelince bağırmalar, çağırmalar, nereden geldi bu, silaha sarılmalar, öbür tarafı ölüm tehditleri. Ne yapıyorsun sen ya? Bir kaza oldu neticede. Orada rapor tutan polise de itiraz eder. Ya niye dövüyorsun bunları? Niye polise saldırıyorsun? Güvenlikçiye niye saldırıyorsun? Niye kaza oldu? Çünkü bunun hayatında kaza olma ihtimali yoktu. Mümin ise kaza ve kadere iman ettiği için ölüm dahil her şeyi beklediği bir dünyada yaşıyordur. Mümin olmayan ise hoşuna gitmeyen hiçbir şeyi beklemediği bir dünyada yaşıyordur. Mümin dünyayı misafirhane görüyor, istasyon görüyor, çekip gideceğiz buradan, buradakilere takılmaya gerek yok diyor. Öbürünün ise gideceği bir yer olmadığı için cenneti gibi gördüğü bir dünyada kazaya tahammülü yoktur. Bu bir eğitim meselesidir. Bu eğitim ne dedik? İman, itaat ve yanlışlardan uzaklıkla mümkündür. Onun için Kur'an-ı Kerim قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا nefsini terbiye eden kurtulur buyuruyor Şems suresinde. Nefsini terbiye... Bu nefsi terbiye nasıl olacak? Onu da Me'ariç suresinin 19-21. Ayetlerinde görüyoruz. اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اِلَّا الْمُصَلِّينَ İnsan mızmız yaratıldı. Ay uy uy eder. Çok verirsin kızar, az verirsin kızar, normal verirsin beğenmez. İnsan bu. Dedik ki arızalı, eksik yaratıldığını baştan kabul ediyoruz. Ve insana bir sıkıntı geldiğinde bağırır çağırır. Keyfi yerine geldiğinde de cellat kesilir. Engellemeye başlar. İllel musallin. Namaz kılanlar hariç. Demek ki namaz bir insanın bu hayatta muhtemel sorunlara karşı en güçlü sığınağıdır. Çünkü namazı tam yerine oturttuğumuz zaman, tam yerine oturmuş ama Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın kıldığı o namaz yerine oturduğunda ortada büyük bir iman var demek. İçi doldurulmuş bir iman var. Ciddi bir şekilde Allah'a ibadet var. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz kötülüklerden de alıkoyuyor. Kötülük de yok. Böyle bir insan için bu hayatta karşılaşılamayacak ve dayanılamayacak bir sıkıntı yok demektir. Çünkü hayatı tam anlamıyla yakalamış bir Müslümandan söz ediyoruz biz. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından bir kere daha görelim. Hani nasihat ederken buyuruyor ki, bil ki bir olay sen yaptın diye başına gelmiyor. Sen yapmasan o olay olmayacaktı diye de olmuyor. Sabredersen kazanırsın. Çözümler sıkıntılardan sonra gelecek. Kolaylık zorluktan sonra gelecek. Sistem. Psikolojik sistemi oturtuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz hadisi şerifleri çay içerken böyle haber bülteni dinler gibi dinlersek bu anlamları çıkaramayız tabii. Tekrar ediyoruz, bu son mesajında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İyi bil ki filan olay olduğu üzerinden konuşalım şimdi. Olay oldu diye sen kötüsün anlamına gelmiyor bu. Sen filan işi yapmasan o olay olmayacaktı anlamına da gelmiyor. Kazanmak için sabretmen lazım. Bir, genişlik istiyorsan daralma olması gerekiyor. Ve zorluktan sonra kolaylık gelecek. Hayat böyle. Bu düzen böyle. Gecesinden sonra gündüz geliyor. Gündüzü geceden sonra bekle. Gecesi olmayan dünyanın gündüzü de olmaz. Bu mantığı böyle anladı mı bir mümin? Hayata bakışı sıradan bir bakış değil, göklerin bakışıdır o zaman. Bu kişinin ezilebileceği yük yoktur bu dünyada. Çünkü en büyük yük ölümdür. Ölüme bakışı da farklı onun. Ölümü yok olmak olarak görmüyor ki. Asıl mekana gitmek olarak görüyor. Babasından kalma bir dönüm bahçeyi bir yolla kaybetti diyelim. Onun için hayat bitmiyor ki. Fani dünyanın fani bahçesiydi diyor. Çocuğunu kaybediyor olabilir. Cennette buluşacağız. Zaten ben gidecektim de o benden önce gitti. Bir şey değişmedi diyor. Allah'a iman, o imanı amelle doldurmak ve amelin tersi olan isyandan uzak durmak bu eğitimdir. Namazda bu özetlenmiştir işte. Onun için Allah-u Teala mızmız insan namaz kılan değildir. Ya da başka türlü söyleyelim, namaz kılan mızmız insan olmaz buyurmaktadır. Tabii ki bizim batı menşeli ve ağırlıklı psikolojiyle birleşemediğimiz başka noktalar da var. Mesela psikolojik sorunlar, işte depresyon, anksiyete, vesvese, OKB, yani toplam 30-40 tane temel başlık üzerinde oturuyor. Bunların hepsi beyinle ilgili ve zaten gözlemlendiğinde sorun var bu kişide. Bu stresli. Görüyorsun zaten parmakları, elleri oynuyor sinirinden. İşte hiperaktif diyor. Bir sorun üretiyor. Ama en temeldeki sorunlarla ilgilenmiyor. Mesela yalanla, hasetle, kibirle, riya ile ilgilenmiyor psikoloji. Halbuki bugünkü zulümlerin temelinde kibir var. Mağdur işçide öbür işçinin hasedi var. Şefin hasedi var. Fabrikadaki, işletmedeki şefin hasedi var. Çocukların yalan konuşmasından kaynaklanan şahsiyet bozuklukları başlıyor. Bizim dinimiz ise elbette depresyonla veya işte AKB ile de ilgileniyor. Onun da çözümü için uğraşıyor. Ama asıl insanın hücrelerinde var olan, kalbi istila etmiş hastalıklarla da ilgileniyor. Hasedi kaldıracaksın, haset haramdır diyor. Bunu Allah koydu benim kalbime, kıskanıyorum diyor. Allah koydu, alkolü de Allah yarattı. Ama içmeyeceksin diyor, haset de yapmayacaksın diyor. Gıpta et, tebrik et diyor, haset etme diyor. Yalan söylersen en sonunda cehennemde soluğu alırsın diyor. Yalan söylemeyeceksin diyor. Bunları eğitme, düzeltme ihtiyacı da hissetmiyor psikoloji. Niye hissetmiyor? Çünkü psikoloji ruh dünyasını kabul etmiyor zaten. Ve ahlakla ilgilenmiyor. En çirkin insanoğlunun hiçbir dönemde, hiçbir zaman kabul etmediği ve etmeyeceği bir pis işle psikoloğun önüne oturduğunda özel hayat, senin tercihin. Baban niye karışıyor ki sana buna diyor. Yani mümin kardeşlerimiz ya böyle demeyi öğretiyorlar bize, nasıl diyelim bunu diyor. Onu bilemem diyor. Onu bilemem. Yani bu sözü söylediğin an Allah'ın yerlerin, göklerin çirkin gördüğü, lanetlediği, senin aba o ecdadının adını duysa o gün üzüntüsünden yemek yiyemeyeceği çirkin bir şeyi, senin özel hayatın, tercihin, annenin karışmaması lazım buna diyemez. Ya, psikolojinin kat edeceği çok yol var daha. Bilim olarak harika bir bilim ama henüz liberalist, kapitalist, ahlaksız batının etkisinden kurtulamadı. İnşallah o da mümin psikolog kardeşlerimizin desteği ve gayretiyle kurtulduğu günde gerçekleşecektir. Bunu biz başka türlü de özetleyebiliriz kardeşlerim. İnsan Allah'ın kuludur. Ve insanı Allah ibadet etsin, kul olsun diye yaratmıştır. İstese de, istemese de kul olmaya mahkumdur insan. Fıtratı budur çünkü. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanın ancak ve ancak yaratılışı ibadet içindir. Aynı şekilde cinler de. İstiyordu, istemiyordu önemli değil. Fıtrat budur. Eğer insanı Allah'a ibadet ve kulluktan alırsanız paraya tapar, şeytana tapar, ateşe tapar, kendi icat ettiği bir heykele tapar. Eliyle tanrısını yapar insan. Ya onu yerlerin göklerin Rabbinin önünde secde ettireceksin, bütün anlamıyla secdenin, ya da o secde edecek bir şeyler uyduracak. Fıtratı bu. Yani bir insanın ağzını ve burnunu kapatıp havasız bırakıp ne kadar tutabilirsiniz? Bir dakika, beş dakika, ne kadar? Yani test yapalım. Burnunu ve ağzını kapat. Kulağından diyelim nefes aldı, mümkün oldu. Ne kadar alabilir? Ölecek. Yani o bildiğimiz insan olmuyor. Ağzını burnunu kapattığımızdan 3 dakika sonra yüzü gözü, derileri şekil değiştiriyor, renk değiştiriyor. Elleri çırpınmaya başlıyor ve hop düşüyor. İbadet nefes gibidir. Çünkü fıtridir. Nasıl nefes, ağızdan burundan oluşturulan nefes yapı olarak fıtridir. Yani Allah'ın yaratmasıdır. Başka türlü olmaz. En azından bir maske takacaksın, bir solunum cihazı takacaksın insan. Başka türlü yaşayamaz. Ama yapay nefes o. Hastanede verdikleri oksijen yapay nefes. Doğal nefes değil. Aynı şekilde ibadet, insanı insan yapan temel değerdir. Bundan insanı tecrid ettiğimiz zaman ya da yanlış mecralara, yapay solunum cihazlarına sevk ettiğimiz zaman yüzünün gözünün rengi değişecektir. Hareket gücü azalacaktır. Abuk subuk insan ortaya çıkacaktır. Yani biz ibadet dediğimiz şeyi ki iman, ibadette iman, itaat, ibadetler yaparak itaat ve haramlardan uzak durmak. Buna iman diyoruz. Bu üç şeyi oluşturan imandan soyutladığımız insan yapay insandır. O insanın öldürmeyeceği kimse yoktur. Sömürmeyeceği kimse yoktur. Kendisinden başka bir güç de görmez bu dünyada. Egoisttir, zalimdir. Her türlü ismi verebiliriz o insana. Tabii insan imanla hayat sürdürebilen insandır. Bugünkü batının sosyolojisinden psikolojisine kadar geliştirdiği bütün bilimlere rağmen intiharı önleyemeyişi, binlerce insanın ötenazi yapıp erken ölmeyi tercih etmesi veya intihar etmesi ya da canavarca kendi öz annesini babasını bile yok kabul etmesi, çocuklarını yok kabul etmesi ve bu bütün bunları yasallaştırmış olması bunu gösteriyor. Fıtri kimliğinden koparılmış insanın yapabileceği başka bir şey yoktur. Çünkü insan imanı sayesinde, yani bahsettiğimiz iman, biz Müslümanız demek değil. Buradaki anladığımız iman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve bütün ibadetler ve toptan haramlardan, yasaklardan sıyrılmış, kurtulmuş bir hayat yaşama. Bu üç temel üzerine oturmuş imani kimlik, insanın aklını dünya düzeyinden vahiy düzeyine çıkarmaktır. Yani merkezle bağlantılı hale getirmektir. Dolayısıyla bu insanın merkezle bağlantısı, yaratıldığı yer olan, onu yaratan kudret olan Kur'an sahibi, Resul sahibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderen Allah ile bağlantı hali müminin en büyük olayın önünde bile gördüğü kanlı, ölümcül, vahşi tablolardan, korkutucu tablolardan sonra bile cenneti, Allah'ı, Allah'ın vaadini hatırlaması sonucunu getirecektir beraberinde. O en üst güçle bağlantısı kesik birisi ise aklına kazada ilk gelecek nedir? Sigorta bunu öder mi, ödemez mi? Sigorta bunu öderse bir nebze rahat edecektir. Bana çizginin 5 metre ilerisinde arabam durdu. Sigorta bunu şüpheli kabul edip ödemez. Yandım ben diyecektir. Yani her olay böyle değil şüphesiz ama özü bu olayların. Bugün Müslümanlar olarak anlamakta zorlandığımız asıl mesele budur. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, düğüne gider gibi sallana sallana ölüme nasıl gittiler? Bir çikolata alıp bunu size getirdim der gibi bütün servetini doldurup çuvallara nasıl getirdiler? Yüzlerce yıllık onur duydukları atalarından kalmış geleneklerini bir kalemde nasıl sildiler? Sofralarında hiçbir şey olmadığı halde yemeklerden, ziyafetlerden, 7 yıldızlı otellerden döner gibi nasıl camiye geldiler? Fakirlik onları niye bunaltmadı? O yokluk, sefalet bir odalı ve tuvaletsiz, banyosuz evlerde dünyanın en mutlu insanları olarak nasıl yaşadılar? Bu huzur nereden geliyor? İşte buradan geliyor. Buradan geliyor. Neresidir burası dediğimiz yer? İman. Bütün melekuti derinlikleriyle, açılımıyla o iman. Okulda bize demişlerdi, kelime-i tevhid budur, söyledik, o değil. O bizim toplumsal peşinden gittiğimiz iman ama cinnette geçiriyoruz bu arada. Hayatı kaldıramıyoruz. Paramız olmuyor, cinnet geçiriyoruz. Paramız oluyor, deliriyoruz. Bir şey değişmiyor. Bolluk da başımızın belası, yokluk da başımızın belası oluyor. Ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, İyice incelediğimizde bu bahsettiğim psikolojik sağlığı, psikolojik barışı görüyoruz üzerlerinde. Anlatmaya çalıştığımız da budur. Neticede bu mümin psikolojisi konuşmalarımızın özünde Allah lütfeder de ispat edebilirsek bir Ebu Bekir'in ruhunda ne vardı onu anlatmaya çalışıyorum. Fark bu zaten. Yoksa antidepresan bir ilaç kullanarak herkes huzur bulabiliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh o antidepresanı kullanmadığı halde nasıl bu kadar güçlü oldu? Nasıl? Mesele burada. Çünkü onların dini ruh ile ceset arasında dengeli kaldı. Dünya ile ahiret arasında dengeli kaldı. Onlar Kur'an'dan وَلَا تَنْسَ نُصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا'yı da okudular. Dünyadan payını unutma. Onlardan birisi açlıktan ölüyordu diye bilgi de var Hayatü Sahabe isimli kitapta. Öbürünün vere vere bitiremeyeceği kadar malı vardı. O da sahabi, o bilgi de var. Demek ki mümin olarak biz bir ruh, ceset, bir dünya, ahiret dengesi üzerinde yürümek zorundayız. Bu denge sağlandığında olaylar seni ezmiyor. Sen olayları yönetiyorsun bu sefer. Ama olaylar oluyor. Çünkü burası dünya. Olaylar olmayacak iddia edilemez. Dünya kaza, bela, düşman, sıkıntı, stres dünyasıdır. Bizim hedefimiz Ömer bin Hattab radıyallahu anh gene başımıza geçsin. Oh be, olay yok, sıkıntı yok, trafik kazası yok, ödeme sorunu yok, maaşlar artıyor, otomatik artıyor. Böyle hele uyuşturmak yok. Ömer de gelse bu olaylar böyle olacak. Allah ondan razı olsun. Ama onun gibi iman eden bir toplumda olaylar günlük haberler olarak gelip geçecek. Bizi ezip bitiren, çökerten olaylar olmayacak. Ölüm olacak. Ama ölüyle ölmek olmayacak. Hastalık olacak ama hastalık bizi bitirmeyecek. Bir organımızı bitirecek, onu tamir edeceğiz veya edemeyeceğiz. Böyle bitecek bu hayat. Üç temel olgunun prensibin ya da ashab-ı kirama huzur kazandırdığını, bizi de eğer ciddi bir şekilde bu dünyanın olayları altında ezilip gitmeden yaşamak istiyorsak kurtarıcı üç temel olduğunu bilmemiz gerekiyor. Veya cümleyi başka bir taraftan alayım. Bir mümin psikolojisinde güç kaynağı üç şeydir. Birincisi, ruh boşlukta bırakılmayacak. Ruhi yapımız, iç yapımız, Allah'a iman ve o imanın gereği takvalı bir hayatla donanacak. Hayatımızda haram olmayacak, haram şüphesi olan şeyler olmayacak. Bir. İki. Bütün çeşitleriyle namaz, oruç, kurban, hac, zekat, bütün çeşitleriyle ibadetler yerine getirilecek ki bu birinci iddiada ruhumuzu güçlendirme iddiamızda samimi olalım ve ruh beslenecek bir şeyler bulsun. Yani imanımızla ruhu bir kategoriye taşıdık. Sen boşlukta değilsin, küfür tarafında değilsin, bu tarafa gel dedik. Ruhumuz mümin ruh oldu. İbadetle onu beslemediğimiz zaman orada böyle cılız cılız bekleyecek. Cılız bir ruh zaten vardı bizde, bir işe yaramayacak bu. Dolayısıyla ruhumuzu ibadetlerle besleyeceğiz. Hacca gitmemiz bizim veya bu sabah 5 sahife Kur'an okuyayım, evden çıkayım dememiz. Yatmadan önce tesbih alıp 100 defa Allahu Ekber deyip yatacağım, bugünkü planım bu dememiz. Allah rızasını kastederek anamızın babamızın hizmetini yapmamız veya halamı, teyzemi, dayımı, amcamı ziyarete gitmemiz ama Allah'ı düşünerek. Sadece onun rızası için. Bu bahsettiğimiz ruh takviye sistemidir. Ruh onu tıpkı içtiğimiz sütten kalsiyum aldığı gibi bağırsaklarımız ve bunu bütün vücuda dağıttığımız ama bunu biz hiç hissetmedik, halbuki sütü idrarla gönderdik zannettik, halbuki ondaki kalsiyumu vesaireyi bağırsağımız emdi vücudumuza dağıttı. Bu bahsettiğim ibadetler bu ruhumuzu bu şekilde güçlendirecek, kemikleştirecek, kemikleşme sağlayacak. Üçüncü de Allah'ın bizim içimize koyduğu duyguları, hisleri, arzuları kontrol altında tutacağız. Böylece nefsimiz haramlara koşma arzusuna fırsat bulamayacak. Mesela su içme ihtiyacımız bizde bir duygudur, bir histir. Bunu yok kabul edemeyiz ama helal su içeceğiz. Ama Ramazan günü içmeyeceğiz. Oruçluyken içmeyeceğiz. Şüpheli bir şey içmeyeceğiz. Bu üç şey, tekrar ediyorum, mümin psikolojisinin temeli bu üç şey. Bir, ruh tarafımızı takviye edeceğiz. Ruh imanla birleşecek. İki, ona ibadet desteği vereceğiz. Üç, nefsin o tarafa mikrop bulaştırmasına sebep olabilecek arzular, hisleri disiplin altında alacağız. Yok edemeyiz. Cinselliğimiz var, evlilikle bunu halledeceğiz. Evlilik buna çözüm olmaz mı? Yanlış evlilik yaparsan olmaz tabii. Yüksek potansiyelli cinsel gücü olan birisi, cinsellik sorunu, sağlık sorunu olan birisiyle evlendiğinde problem yaşayacaktır, erkek olsun, kadın olsun. Bu önceden düşünülecek, konuşulacak, sağlık kontrolü belki yapılacak. Olmazsa helal, makul bir şekilde ayrılık da düşünülecek. Çünkü öbür türlü bir tarafın helakine giden bir sebep var gibi düşünüyoruz. Tabii bunlar herkes için muhakkak bir psikologla, aile danışmanıyla, bir alimle istişare ederek vermesi gereken kararlardır muhakkak. Bu şekilde biz güçlü bir ruh sahibi olduk mu, ashab-ı kiramın ölüme, düğüne gider gibi gidişlerini de çözeriz. Namaz kılarken ne yaptıklarını anlarız. Ömer bin Hattab'ın bir sabah namazı kıldırırken hançerlenip bayılıp evine taşındıktan sonra ayılır ayılmaz üzeri kan revan olduğu halde namazı kıldınız mı, namaz bitti mi diye sormasının nereden kaynaklandığını anlamış oluruz. Ruhu güçlü. Ruhu güçlü. Biz camileri büyük yapıyoruz şimdi. Biz çocuklarımızı Kur'an kursuna, medreseye, İmam Hatip'e göndererek bu boşluğu dolduracağımızı zannediyoruz. Mesele ruh meselesidir. Bina ve okul meselesi değildir. Bunun için Müslümanlar İmam Hatip'te okuyan çocuklarının bile psikolojik sorunlarına çözüm bulamıyorlar. Çocuklarını hafız yapan bir annede bile psikolojik vakalar rastlıyoruz bu sefer. Evet, İslam yok demiyorum. Haşa. Estağfurullah. Ama dini bir ucundan tutuyorsun. Yani şu bir kağıt, bu kağıdı bu şekilde tutmak var. Bir de ucundan bu şekilde tutmak var. Ucundan tutuyorsun. Okunmuyor kağıt. İslamiyet'i bir tarafından, sadece Ramazan orucundan tutuyorsun. Sadece Kadir gecelerinde ciddiyet düşünüyorsun gibi anlayalım. Bu noktada kardeşlerim, mümin psikolojisine fark getiren şeylerden biri de Allah'ın kaderine iman etmektir. Ben insan olarak, beşer olarak yapabileceğim her şeyi yaptıktan sonra %100 kaderin kölesi olduğumu, kadere esir olduğumu bilirim. Bu da bana ne sağlar? Kaderle, yani beni yaratan merkezle bağlantılı olduğum için ne trafik kazası, ne aile sorunu, ne siyasi baskılar beni çökertemez. Ashab-ı kiramın mantığı buydu işte. Temel merkezle bağlantı halindeydiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Abbas'a söylediği sözde bu sır var. Bütün insanlık birleşseler Allah'ın yazmadığını sana veremezler. Allah'ın yazmadığını sana zarar olarak dokunduramazlar. İşte iman. İman dediğimiz şey bu. Bunu sağladığımız zaman, yani bu şekilde Allah'a, kadere teslim olduğumuz zaman Rabbimize tevekkül ediyoruz. Güveniyoruz. Her şeyimizi ona saldık. Ondan bekliyoruz demektir. Buna tasavvuf lisanında tefvid deniyor. Yani Allahu Teala'ya saldık her şeyimizi ve biz acizliğimizi, her şeyin Allah'ın elinde olduğunu kabul ettik. Bu kabul basit bir pasifize olma, teslimiyetten çok aynı şekilde Allahu Teala'nın yardımıyla aktif olmak demektir. Bunun sonucu olarak da ne mutlulukta şımarırız, ne üzüntülerle kahroluruz. Çünkü mutlulukta şımarmak da bir bela çeşididir. Bugünkü Avrupa'nın şımara şımara intihar etmekten başka bir noktaya gidilmeyeceğini anlaması bundan kaynaklanıyor. Tabii ki kardeşlerim, burada imandan söz ediyorum ben, bunu bir daha vurgulayayım. Bu imandan söz ederken, yani bunun beraberinde takva var, bunun beraberinde salih amellerle donatılmış bir iman var demek istiyorum. Yoksa gavurum diyen yok zaten. Herkes mümin olduğunu söylüyor ama haram bir ortamda bulunmakta sakınca görmüyor. Sıkışınca faiz almakta sakınca görmüyor. Arkadaşı kafirse ne yapalım, onun tercihi o diyor. Bunları kastetmiyoruz. Allah'ın bir kenara bırakılmadığı imana iman diyoruz biz. Biiznillahü teala. Bu da şüphesiz belli bir kademe ile, yükseltme ile gerçekleşecek bir nokta. Eğer biz ibadet noktasını tekrar ele alalım. İbadetleri, namazı mesela, orucu mesela, sadece şekil, hareket, iftar sofrası niteliğinden kurtarıp bizim şahsiyetimizi oluşturan, nefsimizi arındıran ve nefsimizi bu hayatın üstesinden gelecek sıkıntıların ve olayların altında ezilmeyecek güce ulaştıran bir durum olarak görüyorsak, o zaman ibadetler bizim enerji kaynağımız demektir. Peki burada bahsettiğimiz şey nedir? Öyle bir örnek zikredeceğim ki kardeşlerim, inşallah Teala hepimizin hayatında dönüm noktası olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim mutluluğum namazda yaratıldı diyor. Ve cu'ilet kurratu ayni fissalat. Benim mutluluğum namazda yaratıldı. Yani namazla mutlu olabilirim ben. Aradığım mutluluk namazdadır. Onun için Bilal'e çok bunaldığı zamanlarda Bilal bir topla bizi namaz kılalım. Buyur. Allah Allah. Biz de bunalınca arkadaşlarla bir çay içelim, efkar çayı içelim diyoruz. Şimdi aziz kardeşlerim, elbette şu sözü söylediğinizi duyar gibiyim. Yani ben namaz kılıyorum, niye sıkıntım oluyor? Yahu kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz eğitimini Miraç'ta aldı. Orada namazla yönlendirildi, geldi bize namazı öğretti. Bizim de Miracımız namaz kılındı. Yani bu 15 gün namaz kılmakla olacak bir şey değil. Elbette namazın kalitesi mücadelesini yapacağız. Uğraşacağız, uğraşacağız, uğraşacağız. Sonunda namaz bizi bu noktaya gelecek. Bütün belimin ağrısına rağmen, tansiyonuma rağmen, başımın dönmesine rağmen, oturarak da olsa namaz kılınca oh elhamdülillah diyeceğim, böyle bir serum almış gibi hissedeceğim kendimi. Elbette bu gerçekleşecek. Bu bir zaman meselesi, bu bir arayış meselesi ve bu senin namaza baktığın bakışın meselesi. Ben dedelerim de namaz kılardı, hep kılarım ben demek başka. Namaz benim gözümün aydınlığıdır demek başka. İşte namaz ekseninde ele aldığımızda görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim mutluluğum namazımda kılındı buyururken, yani namazı öyle bir hale getirin ki ruhunuz onunla donansın. Elindeki sargıyı doktora yaptırdıktan sonra o senin fiziki tedbirindi, onu aldın. O acının seni ezmemesi için namaz kılman lazım. Teyemmümle de olsa namaz kılman lazım. Üzerine mesh ederek de olsa namaz kılman. Bu ibadetlerin bizi getirdiği noktayı gösteriyor. Bir tefekkür noktası daha görüyorum. Kur'an-ı Kerim'i tanıtırken Allah-u Teala bize şifaun limâ fissudûr, yüreklerin şifası buyuruyor. Yüreklerin şifası. Yani iç sorunlarınızın şifasıdır Kur'an buyuruyor Allah-u Teala. Bu ayeti hepimiz duyuyoruz. Kur'an'ı bize tanıtırken böyle tanıtıyor. Niye o zaman hafız olanlar bile psikolojik sorun yaşıyorlar? Ne büyük soru değil mi bu? Hiç de büyük soru değil. Hiç de büyük soru değil. Kur'an'ı Ramazan'da mukabele kitabı, ölülere okunan rahmet kitabı, ezberleyince işte imam oluyorsun kitabı, hatta ve hatta namaz kılmak için mecbur bazı yerlerini ezberlemen gereken kitap olarak gördün mü? O eczanede satılık bekleyen ilaç gibidir. Sana hiçbir faydası yok. Kur'an'ı nasıl yaşayacağım? Nasıl inanacağım? Peygamberi nasıl anlayacağım? Eski ümmetleri nasıl anlayacağım? Nuh Aleyhisselam'dan ne anlayacağım? İbadet neden yapıyorumun cevabı olarak anladın mı? Göğüsteki hastalıkların şifası olur. O zaman bunu sağladığımızda, yani Kur'an'a bu şekilde baktığımızda ve ibadetleri bu şekilde algıladığımızda, İmanı bu kadar kapsamlı gördüğümüzde, ben bunu becerebilirsem kimseye kibirle bakmayacağım, kimseyi haset etmeyeceğim, kimsenin kul hakkına girmeyeceğim, kimseyi hor görmeyeceğim, kimseyi ezmeyeceğim, doğurduğum çocuğu benim demeyeceğim, Allah'ın emaneti diyeceğim. İş yerinde kameralar var veya yok, Allah görüyor nasıl olsa diye çalışacağım. Devlet izin verdi vermedi değil, vicdanım izin verdi vermedi, ona bakacağım. Ben böyle olacağım. Öbürü de benim gibi olacak. Öbürü de olacak. Böylece psikolojik barış içinde bir toplum olacağız. Belki avukatlar hukuki sorunları çözmek için değil, daha üstün noktalara ulaşmak için insanlara destek verecekler. Yine içimizden 3 tane hırsız, 4 tane yanlış yapan çıkacak, insan toplumu bu. Ama toplumun geneline sıçramayacak bu. Lokal bir noktada kaybolup gidecek onlar. Ve böylece Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا Ey Allah'ın kulları, kardeş olun ha, buyururken ne kastettiğini ve bunun nasıl gerçekleştiğini anlayacağım. Sadece cenazelere gidip ben de buradayım ha, akraba olarak sizi unutmadım demek için orada bulunan kitleden, kardeş bir cesedin farklı parçaları gibi olan topluma doğru yürümüş olacağız Allah'ın izniyle. Burada üçüncü noktayı tekrar vurgulamak istiyorum. Dedik ki iman olacak bu psikolojik donanım için, ibadet olacak, onun nitelikleri üzerinde mütalalarda bulunduk ve Allah'a isyan olan iş olmayacak. Allah'a isyanla ne kastediyoruz? Zina, faiz, kumar, yalan, hırsızlık, dolandırıcılık, hile, say sayabildiğin kadar. Anaya babaya isyan, kibir vesaire. Bunların varlığı ne anlama geliyor biliyor musunuz kardeşlerim? Şimdi bir şeyi çalan bir insan düşünelim. Bu mümin değilse zaten bir dert yok yani. O Allah'ın hakkı olan imanı çalmış. Benim saatimi çalsa, arabamı çalsa ne olur diyeceğiz onun için. Esasen mümin mesela çalmayı, mesela yalanı, mesela eşine zulmü yaptığı zaman esasen 50 santimetre küp bir alan içinde mesela duran kalbini o günahın hacmi kadar küçültüyordur. Mesela böyle bu kadar bir kavanoz gibi bir şeyin içinde duruyorsa kalp, onu küçültüyor, küçültüyor, şu kadarlık kaba getiriyor. Kalp sıkışıyor. Buna Türkçemizde vicdan denir. İmanı kadar insanın vicdanı olur. Günahlar çoğaldıkça o kalp sıkışır, sıkışır, sıkışır. Hatta ve hatta sıfıra yakın bir imanı bile olsa insanın, iman olmadan yüksek potansiyelli bir insanlığı olsa, maazallah şeytanın lehine olacak bir karar verip intihara bile sevk eder onu. Çünkü kalp sıkışıyor, çatlayacak kalbi. Dünya küçülür onun için. Yüzlerce dönümlük arazisi ormanın içerisinde nefes alamıyor olur. Nefes alamayanın da önüne iki yol açılır. Ya ahlakı bozulacak, meslek edinecek o yalanı, o kötülüğü. Ya da bakım merkezine geri gidecek. Bakım merkezi nereye diyoruz? Tövbeye. Ana merkeze geri dönecek. Bozdum bu cihazı, bunu tamir edin diyecek. Bu manzarayı ben vakti uzatmamak için kısaca özetleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Tebuk gazvesine katılmayan 3 sahabi anlatırken Kur'an-ı Kerim وَعَلَى الثَّلَاسَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا o geri bırakılmış 3 kişi var ya, hatta اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رُحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ Ya Allah! İşte bütün bahsettiğimiz nokta bu. O geri bırakılmış 3 kişi var ya, geri bırakılmış ifadesinde de olağanüstü bir nezaket var zaten. Bunlar Resulullah'ı yalnız bırakmış adamlar. Suçları vatana hıyanet. Bugünkü literatürde askerden kaçmış, subayın kurşunuyla öldürülmesi gereken insanlar bunlar. Cepheden kaçmışlar. Peygamberi yalnız bırakmışlar. Ama biz ne yaptık Resulullah'ı yalnız bıraktık diye? Hatta izâ dâkat aleyhimul ardu bimâ rahbet. Koca dünya onlara dar geldi Allah buyuruyor. Tam böyle ayet. Koca dünya onlara dar geldi. İçleri çatlamaya başladı. Onlar böyle olunca, yani merkeze, bakıma, fabrika ayarlarına geri çevrilmek üzere servise geri geldiklerinde Allah da onların bu ciddiyetini görünce وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا geri bırakılmışlar diye andı onları Allah. Hainler sonra da tövbe ettiler demedi. Çünkü tövbe eden günah işlememiş gibidir Allah'ın şeriatında. Bir kere hata eder mümin, o müminin hatasından sonra o yürek çatlamaya başlar. O yüreğin çatlayışı samimi ise eğer, bir kere bulaştık diyen, serserilik yolunu tercih eden kimse değilse, Allah'ın kapısı açıldı demektir. Onun nefsi, evet onu kötülüğe, filan günaha, faize, zinaya, harama bulaştırmıştı, doğru. Ama bu hatayı anladı. Rabbine geri döndü. Ya Rabbi, ben bundan sonra bu hatayı bir daha yapmayacağım. Yaptığıma da pişmanım. Üzerime tahakkuk edecek yanlışa da, yanlışın bedeline de razıyım dedi. büyük bir kapı olan Allah'ın kapısını açılmış görünce de o günahtan sonraki hali günahtan öncekinden daha iyi bile oldu. Dedik ki mümin günah işler. Mesela yalan söyler. Mesela faiz yer. Olur insan bu. Kalp işte büyük bir kavanozun içinde duran rahat bir kalpti, daralır birden. Bir kilolukken yarım kiloluk kavanozun içine düşer. Kalp sıkışmaya başlar. Nabzı bozulur. Hareketleri değişir. Çare yok. Ya bu büyük servise geri gidecek. Ben hata yaptım, düzeltin. Bozdum, formülünü bozdum bu kalbin diyecek. Bu sefer eskisinden daha bakımlı hale getirilecek o. Ya da artık o faizle başlamıştı, işçi hakkına da musallat olacak. Çalmaya da başlayacak. Yani o daracık yere düşmüş kalp, o dar şartlara göre bunu yönlendirecek artık. Onun tansiyonu da düşer, nabzı da bozulur, her şeyi bozulur artık. Burada yalnız, ha tövbe mi? Tövbe la. Tamam tövbe tövbe. Yaz tövbe ettik. Öyle değil. Ka'b bin Malik radıyallahu anh, bu üç kişiden bir tanesi, kendi hatırasını anlatırken diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yolda bıraktık, biz gitmedik. Dünya bana dar oldu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri gelince önüne oturdum. Niye gelmedin sen? Buyurdu. Sordu. Baktım ki benden önce katılmayanlardan bir kısmı yalan söylemişler. Hanım hastaydı, şuydu, buydu. Peki siz bilirsiniz deyip göndermiş onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de çok iyi bir yalan söyleme imkanım vardı. Ama dedim ki içimden, bir hata ettin, bir de yalan söyleyeceksin. Nereye kadar gidecek bu? Gerçeği söyle dedim. Dedim ki ya Resulallah, hiçbir engelim yoktu, nefsime uydum, tembelleştim sadece. Git o zaman cezanı Allah versin, bekle bakalım dedi. Tövbe bu. Kendini aldatmaya tövbe demiyoruz biz. Ona kendini kandırmak, bile bile bir kere daha tuzağa düşmek diyoruz. Demek ki günahlar da esasen psikolojik rahatlama nedenimiz olabilir. Kaldı ki psikolojik bozukluğumuzun, huzursuzluğumuzun temelinde bu günahlar yatıyor. En temelde bu günahlar yatıyor. Onun için mümin psikolojisi, bu donanımından, açılımından söz ettiğimiz iman, ayrıntılarını çok iyi bildiğimiz ibadet ve isimlerini çok duyduğumuz yasaklardan uzak kalmakla sağlanabilir. Onun dışında terapiden terapiye koşar mümin, çaresiz. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.